przetrawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantrajt. Dzień dobry. Czwartek, 15 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Ida z dwiema nominacjami do Oscarów. O statuetkę w tej samej kategorii powalczą dwa polskie dokumenty, a do tego szansę na nagrodę ma nasza kostiumografka. Jeden wyrok bezwzględnego więzienia pozostałe w zawieszeniu. Gliwicki sąd skazał winnych do prowadzenia do katastrofy w kopalni Halemba. W sprawie Franka specjaliści uspokajają. Tracić będzie na wartości w kolejnych miesiącach. Ale cena poniżej 4 zł na razie nierealna. Cztery nominacje do Oscarów dla polskich filmów. Dwie statuetki może dostać Ida w kategorii film nieanglojęzyczny i za najlepsze zdjęcia, których autorami są Łukasz Żal i Ryszard Lęczewski. Polski obraz znów będzie konkurować m.in. z rosyjskim Lewiatanem, który w niedzielę dostał Złoty Glob, ale laureat Oscara, Roman Polański, ma nadzieję, że to Ida wygra tym razem. Jeśli chodzi o Golden Globe, jest to zupełnie inna sprawa, bo Golden Globe to są dziennikarze obcokrajowcy. To jest jakaś specyficzna grupa ludzi, którą mnie czasem jest trudno zrozumieć. Oscar to jest kwestia głosowania 4 czy 5 tysięcy filmowców w różnych rolach. Oprócz Idy szanse na Oscary mają także dwa polskie krótkometrażowe dokumenty. Joanna w reżyserii Anety Kopacz i Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego. Pierwszy portretuje zmagającą się z rakiem kobietę, autorkę bloga Chustka oraz jej rodzinę. Drugi jest zapisem zmagań reżysera i jego żony z bardzo rzadką, nieuleczalną chorobą ich nowonarodzonego dziecka. A jest jeszcze jeden polski akcent. Anna Biedrzycka-Szepard została nominowana za kostiumy do Czarownicy z Angeliną Jolie. To wielki dzień dla polskiego kina, mówiła po ogłoszeniu nominacji Amerykańskiej Akademii Filmowej szefowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszka Odorowicz. Bardzo, bardzo się cieszymy i byliśmy na to przygotowani. Mamy wynajęte agencje PR-owskie, agencje, które się specjalizują w Oscarach. Są pieniądze, więc działamy dalej. No i myślę, że byłoby wielkie szczęście, gdybyśmy się w tym samym gronie spotkali po 22 lutego, trzymając w ręku statuetki. Bo to właśnie 22 lutego dowiemy się, kto Oscary dostał. To będzie już 87. gala rozdania najważniejszych w świecie kina nagród. Ta do fantastycznych wieści z Los Angeles. Wrócimy, zapraszamy do Trójki. Teraz w serwisie pozostałe informacje jest wyrok w sprawie katastrofy w kopalni Halemba. Według sądu w Gliwicach winny tego, że do największej od 30 lat w polskim górnictwie katastrofy doszło, jest Marek Z., były szef działu wentylacji kopalni. Został skazany na 3 lata bezwzględnego więzienia. Karę 2 lat w zawieszeniu na 5 sąd wymierzył byłemu dyrektorowi Halemby Kazimierzowi D. Na ławie oskarżonych zasiadało w sumie 17 mężczyzn, którym prokuratura zarzuciła łamanie przepisów i zasad sztuki górniczej. Sąd orzekł, że wszyscy są winni. Do tragedii w kopalni Halemba doszło w listopadzie 2006 roku. Z powodu zaniechania profilaktyki przeciwko zagrożeniom naturalnym wybuch metanu i pyłu węglowego zabił 23 górników. W związku z zaniedbaniami w kopalni prokuratura oskarżyła 27 osób. 9 dobrowolnie poddało się karze. Zostali skazani na więzienie w zawieszeniu i grzywny. Sprawę innego oskarżonego wyłączono do odrębnego postępowania. Wyrok, który zapadł dziś po 6-letnim procesie, jest jeszcze nieprawidłowy. Prawie 5 zł kosztuje teraz frank szwajcarski w niektórych kantorach. Aktualny średni kurs to 4 zł i 22 grosze. To dużo lepiej niż przed południem. W szczytowym momencie średnia cena franka wynosiła 5 zł i 14 groszy. Spłacający kredyty w szwajcarskiej walucie mają prawo być zaskoczeni i zdenerwowani, ale wicepremier Janusz Piechociński uspokaja. Jeżeli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego, to jestem przekonany, że jest to przejściowe zjawisko. I tego samego zdania są też ekonomiści. Ich zdaniem dziś kurs franka wystrzelił w górę, bo świat finansów zaskoczyła decyzja, jaka zapadła w Bernie. Szwajcarski Bank Centralny postanowił znieść tak zwany minimalny kurs wymiany franka w stosunku do euro. Teraz to zaskoczenie mija, więc kurs franka będzie spadać, przewiduje analityk biura maklerskiego TMS Bartosz Sawicki. Podkreśla jednak, że cena powyżej 4 zł jeszcze przez dłuższy czas się utrzyma. Nie oczekiwałbym powrotu do tych rekordowych poziomów, które dzisiaj przez krótki momencik były notowane w godzinach przedpołudniowych. Wydaje się, że obecne poziomy w dłuższym terminie nie będą utrzymane. Frank jednak właśnie ze względu na chociażby te ujemne stopy procentowe tracić będzie na wartości w kolejnych miesiącach. Sprawa frankowiczów staje się też problemem politycznym. Minister gospodarki na ten temat chce rozmawiać z ministrem finansów. A na zakończenie serwisu pożegnanie Tadeusza Konwickiego. Wybitny pisarz, reżyser i scenarzysta został pochowany na warszawskich Powązkach. Uroczystości te obserwował Mariusz Pieśniewski. W przemówieniach na wojskowych powązkach żegnali zmarłego minister kultury Małgorzata Omilanowska, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, a także prezydent. Bronisław Komorowski podniósł szczególnie wileńskie pochodzenie zmarłego. Żegnając dzisiaj Tadeusza Konwickiego, pragnę mu w sposób szczególny podziękować właśnie za Wilno, za polskie kresy, za ich obecność w jego twórczości. Minister Omilanowska wskazała na jego szczególny rodzaj patriotyzmu. Nie cenił narodowej megalomanii i cierpiętniactwa. W gorzki sposób prowadził obrachunki z takim wizerunkiem polskości. A jednak jego wizja Polski, łącząca rozpacz i umiłowanie, pozostawała miarą jego patriotyzmu. Urna z prochami zmarłego pisarza w asyście wojskowej została przeniesiona do grobu rodziny Konwickich. Tadeusz Konwicki zmarł 7 stycznia, miał 88 lat. To już wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy pogodnie na południu i w centrum, a na północy miejscami więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 w centrum, do plus 2 nad morzem i do plus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale na północy i na zachodzie chwilami pojawiać się będą deszczowe chmury. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zimowa wyprzedaż w sklepach kosmetycznych Hebe. Odwiedź Hebe i sprawdź atrakcyjne rabaty aż do minus 70%. Oferta ważna do końca stycznia. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen Creative Technology. Ja, ale słuchaj, Pascal, jaka to była akcja! Idę sam, idę środkiem, mijam jednego, drugiego, przyspieszam i nagle jestem już sam na sam z bramkarzem. I co? No, dałem mu przepis i mnie wpuścił. Zrób w pięknym stylu mistrzowskie przekąski z kurczaka. Bo teraz podudzia z kurcząt kosztują tylko 6,99 za kilogram, a uda jedynie 5,99 za kilogram. Lidl. Mądry wybór. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny. Setki produktów w mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. 9 minut po 16. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, a zaczniemy od nominacji oscarowych. Tak jak się spodziewaliśmy, Ida. In the best foreign language film category, the nominees are from Poland, Ida. For achievement in cinematography, the nominees are Lukasz Jał and Richard Lenchowski for Ida. I to nie wszystko. Już za chwilę w studiu pojawi się Riko Jaźwiński i goście. Drugą informacją dnia, już nie tak wesołą, jest kurs franka szwajcarskiego, który wystartował w górę niczym rakieta kosmiczna. Ja akurat dzisiaj płacę ratę kredytu. I to jest tak, że bank sam odciąga mi ratę z konta. Mam nadzieję, że wystarczy mi środków na koncie. W związku z tym, że kilkaset złotych dziś zapłacę więcej. Co się stało z frankiem i co teraz będzie? Spróbujemy odpowiedzieć za kwadrans. Wciąż nie cichnie dyskusja wokół tabletki dzień po. W Polsce na skutek słabej świadomości dotyczącej sfery seksualnej i antykoncepcji, myślę, że ta tabletka może być nadużywana. Od kiedy tabletki będą sprzedawane bez recepty? O tym za pół godziny. Po 17 naszym gościem będzie sportowiec Jan Krzysztof Duda, jeden z najbardziej utalentowanych polskich szachistów. Zapytam o turniej, o trudy turnieju, o trening i o chwyty, jakie stosują przeciwnicy. Polacy z Donbasu to tytuł dzisiejszego reportażu. Ostatnie dwa dni tam strasznie co robi się w Doniecku, bo wojna. Strzelają tak, jak jeszcze nie było przedtem. Lecą te rakiety nad domem i ludzie siedzą w piwnicy. I u nas taka sytuacja była, że grady tam strzelają obok domu. Polacy z Donbasu. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Rozpoczynamy audycję popołudniową. To będzie trochę trójkowo-filmowo już za chwilę. 12 minut po 16. 22 i 7 trójek. Dariusz Pieruk rozpoczyna swój dyżur telefoniczny do 19 w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. Będzie trochę o filmach, trochę o szachach, trochę o pieniądzach i trochę o innych rzeczach. Lately to nasza nowa piosenka dnia, Charlie Winston. Lately I've been thinking this could be another soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart, the curtains haven't opened. But I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Been watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. You've waited. grudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No w tym studiu dawno tak nie było, żeby siedziało przy jednym stole tyle osób, a do tego wszyscy zadowoleni. Powiem ci więcej, mogłaby siedzieć jeszcze więcej. I też byliby zadowoleni. Bardzo. Riko Jaźwiński, proszę bardzo, pan tutaj jest kierownikiem zamieszania. My to właśnie zjechaliśmy prosto z krakowskiego przedmieścia, gdzie w dużo większym gronie oglądaliśmy całkiem niedawno ogłoszenie nominacji do Oscarów. No i tu bardzo się cieszę, bo udało mi się zgromadzić w studiu aż 5 osób reprezentujących 4 polskie nominacje do Oscara. A właściwie nawet 5, bo jeszcze dodajemy polski akcent Anna Szepard. Ale teraz przede wszystkim o tych nominacjach, których, w związku z którymi mamy gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ida. Zaczynamy od kategorii najlepszy nieanglojęzyczny, film nieanglojęzyczny. Ida. Jest z nami Ewa Puszczyńska, Piotr Dzięcioł, Opus Film, producenci filmu. Witamy. Dzień dobry. I gorące emocje, bo jednak niespodzianka. Choć nie w tej kategorii. Jednak niespodzianka w kategorii najlepsze zdjęcia. No właśnie. I to jest ogromny sukces Łukasza, ale troszeczkę nieskromnie powiem, że również mój, bo to był mój pomysł, żeby Łukasz robił zdjęcia, kiedy Ryszard już nie mógł z nami pracować. To jest właśnie podwójna nominacja dla Łukasza Żala i Ryszarda Lęczewskiego. Tak, to jest podwójna, natomiast no tak naprawdę większość, zdecydowaną większość zdjęć robił Łukasz i dlatego jemu się tutaj głównie te laury należą. I to jest fantastyczna niespodzianka i bardzo, bardzo się z niej cieszymy. I oczywiście również bardzo się cieszymy z nominacji dla Idy na najlepszy film nieanglojęzyczny. No ale tu właściwie wielkiej niespodzianki nie było. No mimo wielkiego zawodu ostatnio na Złotych Globach, ale wiemy, że to tak niewiele osób przyznaje tę nagrodę, że mają prawo się pomylić. Natomiast z Oscarami jest inaczej i tu właściwie ta nominacja, panie Piotrze, była chyba przesądzona. Chociaż wczoraj w rozmowie telefonicznej pan jeszcze tak mówił, że no, zobaczymy. Oczywiście liczyliśmy na tą nominację, ale jeżeli przyjrzymy się liście nominowanych i na tej liście nie ma szwedzkiego filmu, który był stuprocentowym faworytem także do tej nominacji. Mówi także pan o Turyście. Tak, o Turyście. I jest to wielkie zdziwienie, że tego filmu nie ma na tej liście. Mogło też spotkać nas to. Cieszymy się, że nie, że jesteśmy. Jest Ida, jest nominacja. No brakuje nam tylko jeszcze tej trzeciej, która gdzieś w naszym myśleniu życzeniowym była brana pod uwagę, czyli ewentualna nominacja dla Agaty Kuleszy za rolę drugoplanową. No to bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby Agata tę nagrodę dostała, bo absolutnie jej się to należy. Była zgłoszona. Tak, kiedy się patrzy na to, jakie aktorki zostały nominowane, znalazłaby się w bardzo, bardzo dobrym towarzystwie. Ale no jednak generalnie tam się popiera aktorów amerykańskich. Bardzo trudno jest się przebić. Co zresztą nasza obecność na Złotych Globach i obserwacje, co się dzieje wokół tych nagród, potwierdzają. Bardzo trudno się przebić, ale uważam, że fakt, że docenili rolę Agaty krytycy Los Angeles, to też jest ogromne. Zresztą nie tylko oni. Tutaj ona była nominowana przez wielu, wielu krytyków i również dostała takie nagrody od innych zespołów, czy circles, critic circles. No tak, choćby w Los Angeles. W Los Angeles to dostała nagrodę krytyków. W Związku Krytyków, ale to było z różnych innych miast. Także została absolutnie tam dostrzeżona i doceniona, ale jednak tutaj w tej głównej kategorii no, wygrały koleżanki, są nominowane chyba oprócz Marion Cotillard, generalnie same Amerykanki. Tak. A Marion Cotillard też jest jakoś tam gdzieś pozycjonowana w Hollywood, więc to byłoby fantastyczne, natomiast tak naprawdę od początku w zasadzie wydawało się nieprawdopodobne. Za chwilę wrócimy i do Idy jeszcze, ale teraz z ogromną przyjemnością witam twórców filmów krótkometrażowych. Dwie nominacje, no i to chyba było dla was naprawdę zaskoczenie, bo wiedzieliśmy, że już wielki sukces shortlista, prawda, że i Aneta Kopacz ze swoim filmem Janna, witamy w Trójce, witam. Żeby nie było wątpliwości, jesteś z nami. I Nasza Klątwa, czyli Piotr Śliwiński, Magda Hikel, witamy. Tomasz Śliwiński. To, przepraszam, witamy. Tomasz Śliwiński, te emocje. No właśnie, i okazuje się, że dwie nominacje dla polskich krótkich dokumentów. O ile Idę, to już pewnie wszyscy słuchacze Trójki widzieli, z waszymi filmami pewnie jest troszeczkę gorzej. Przypomnijcie najkrócej, kogo i czego dotyczą wasze filmy, bo tak się składa, że w wypadku jednego mamy nawet dwójkę bohaterów tutaj z nami. To ale kto zaczyna? To w takim razie Aneta zaczyna, bo Aneta ma jedną bohaterkę i tak. Nie jest to reżyserka tego filmu, nie jesteś to ty. No nie, ja jestem reżyserką tego filmu, moją bohaterką jest Joanna. Niezwykła kobieta, niezwykła dziewczyna, w której ja się absolutnie zakochałam od pierwszych chwil, kiedy dowiedziałam się o jej istnieniu. Więc zrobiłam film z pełną pasją, z wielkim zaangażowaniem. Film, który teraz jak jeżdżę z nim po świecie, pokazuje mi, że nie tylko ja się w niej tak strasznie zakochałam. Ludzie rzeczywiście ją też na świecie pokochali, czerpią bardzo dużo z filmu z niej. Ogromną siłę, radość i padają bardzo wielkie słowa, że to czasami padają takie słowa wręcz, że to najważniejszy w życiu ich film, który widzieli i że chcieliby go mieć w swoim zestawie, bo to jest film, który każdy powinien raz na jakiś czas zobaczyć. No i to jest właśnie moja bohaterka. To ja to skromnie sfilmowałam, natomiast ona daje tę całą siłę. Joanna Kopacz, bohaterka twojego filmu już nie żyje, myślę, że byłaby Joanna Sałyga. Joanna Sałyga. No to właśnie, to jest dzisiaj emocja skarbowa raz jeszcze, tak. Nie żyje, ale byłaby szczęśliwa, myślę, dzisiaj, gdyby mogła być tu z nami i świętować ten sukces twój jako filmowca. Wiesz, to nasz wspólny sukces, ja to tak czytam i ja myślę, że ona świętuje, tylko w przestrzeni, której my nie rozumiemy, nie czujemy. Wczoraj mój partner życiowy i współscenarzysta filmu Tomek Średniewa powiedział mi takie bardzo ważne słowa. Mówi do mnie, wiesz, właśnie sobie uświadomiłem, że my mamy bardzo silne wsparcie, że my mamy bardzo wysoko postawioną osobę. Przez to bardzo silne wsparcie. Ja mówię, tak, o kim mówisz? Przyszedł mi do głowy Janape Kaczmarek. Który był autorem muzyki do twojego filmu, czyli jeszcze jeden akcent oskarowy. Tak, a on mi na to, wiesz, no Joanna tam na górze, ona na pewno ma duży wpływ na to, co się dzieje. Ja w to wierzę, że tak jest. Być może właśnie miała. Już się nie pomylę. Tomasz Śliwiński, Magda Hikel, Nasza klątwa. Wy skierowaliście kamerę, czy Tomasz jako reżyser tego filmu. Magda była współautorką zdjęć, ale skierowaliście kamerę na siebie i swoje dziecko. Tak, no my sobie ten film zrobiliśmy razem i dotyczy on naszej osobistej historii. Wszystko zaczęło się, jak urodził się Leoś, nasz synek. Leoś ma taką rzadką chorobę, to się nazywa klątwa ondyny i polega na tym, że jak zasypia, to wyłącza oddech i musi być podłączony do respiratora. Więc samokręcenie to była taka trochę dla nas też forma terapii i oswajania tej sytuacji, ale był to taki film zrobiony w zaciszu domowym, tak naprawdę dla nas. Nawet nie wiedzieliśmy, czy będziemy chcieli pokazać go komuś. Tak chyba dopiero jak to było trudne osobiste doświadczenie? Samokręcenie nie było trudne, ponieważ darzymy się absolutnym zaufaniem. Wiedzieliśmy, że jeżeli jedno z nas będzie miało wątpliwości do czegokolwiek, to po prostu ten materiał nie ujrzy światła dziennego. Więc samokręcenie bardzo nam pomogło. Była taka możliwość, że może to właśnie rzeczywiście nigdy nie powstanie z tego filmu. Tak. Z tym założeniem w ogóle podjęliśmy decyzję o filmowaniu, że spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dopiero po jakimś czasie, chyba po roku odkręcenia, przyjrzeliśmy się materiałowi i okazało się, że to układa się w jakiś uniwersalny przekaz, a nie tylko osobistą historię. I wtedy podjęliśmy decyzję, że no, spróbujemy. Gratulacje ogromne dla wszystkich państwa i dla Łukasza Żala, który gdyby nie to, że jest bardzo, bardzo zajęty korekcją barwną kolejnego filmu, to byłby też tu z nami. Co dalej? Co teraz do tego 22, czy właściwie u nas już 23 lutego? Będą państwo w Los Angeles? Będą podejmowane działania kolejne, by promować te już nominowane filmy? No, myślę, że tak. Znaczy nie myślę, na pewno. Przynajmniej w przypadku Idy jestem pewna, że w przypadku fantastycznych dokumentów tak samo. My mamy agencje PR-owe, które zajmują się tym, żeby nasze filmy poszły dalej, czyli żeby zdobyły Oscara. To jest ogromna praca. W przypadku Idy ta praca jest oparta na Pawle Pawlikowskim, który... Gdzie jest teraz Paweł Pawlikowski? Paweł aktualnie jest w Meksyku. Aktualnie jest w Meksyku. Nie było go dzisiaj. Planował wrócić do Polski 27 stycznia, natomiast nie wiem, jak to się w tej chwili potoczy, czy nie będzie musiał jednak wrócić do Los Angeles. Dlatego, tak jak powiedziałam, cała kampania jest oparta na nim, a to jest ogromna praca. Praca na pełen etat albo nawet na półtora etatu. Więc te wszystkie działania będą się dalej PR-owe toczyć od dzisiaj do prawie do końca, czyli prawie do 22 lutego, kiedy będą już przyznawane Oscary. I tyle. To jest ogromna gra, w której uczestniczymy z ogromnymi konkurentami, przynajmniej w naszej kategorii. Lewiatan, który dostał Złote Globy, który był najlepszym filmem w Palm Springs również. No tak, ale przypomnę, że miesiąc wcześniej to właśnie Ida zwyciężyła z Lewiatanem podczas europejskich nagród. Pięć tak. Najważniejszych nagród. Lewiatan nie dostał nic, więc nawet mówiliśmy z Pawłem, no może dobrze się stało, że oni dostali ten Złoty Glob, bo po prostu był już by to totalny triumfalizm i wobec tego przygotujmy się na Oscara. Także to jest ciągle ogromna praca i co będzie, zobaczymy. Ja myślę, że najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to powinniśmy zrobić to, żeby jak najwięcej członków Akademii, a jest ich około 6000, obejrzało nasz film, ponieważ ja jestem przekonany, że zrobiliśmy bardzo dobry film i jeżeli oni ten film zobaczą, to będą nas głosować. Mhm. Trzymamy kciuki. Rozumiem, że producenci waszych, tych krótszych dokumentalnych filmów też będą pracować teraz ostro. No tak, tak. My też mamy agencję, może nie aż tak prestiżowe jak Ida, chociaż nie wiem. W każdym razie na pewno dosyć szybko musimy się zjawić też w Los Angeles, bo na tym to wszystko polega, że trzeba tam po prostu być. Tomasz? Będziesz. Będę, no. Ja się też mentalnie w ogóle nie uruchamiałem, nie przygotowywałem na ten wariant, ale wiadomo, że teraz się rozpocznie praca. Będziemy obserwować, co się dalej będzie działo. Wszyscy państwo bukują te bilety lotnicze do Stanów na 22 lutego? Tak. Ja myślę, że wcześniej. No tak, wcześniej wypadało. No, wcześniej my mamy szczególne powody, żeby się przygotować. Tak, my z Magdą ogłaszamy konkurs na sukienki dla nas, prawda? Zdecydowanie. Czyli pani już czerwony dywan na głowie, tak? Oczywiście tak trzeba. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ewa Puszczyńska, Piotr Dzięcio, producenci IDY. Dziękujemy bardzo. Aneta Kopacz, to film Joanna oraz Tomasz Śliwiński, Magda Hikel, film Nasza Klątwa. Wszyscy nominowani do Oscara. Dziękujemy. Bardzo ciekawa była reakcja. Dziękujemy. Bardzo ciekawa była reakcja rynków walutowych na nominację IDY, bo frank szwajcarski wystrzelił do poziomu 5 zł, aż dobrze, przez moment. Tak, potem się sytuacja uspokoiła. Troszkę opadł później, tak. Tak, a o tym franku jeszcze dziś będziemy mówić. Ważniejsze, jak rubel rosyjski w tym momencie zareagował. A Lewiatan był już w Rosji wyświetlany, czy jeszcze nie? Wchodzi 7 albo 8. W lutym premierę, tak, bo tam jest problem. To wtedy być może będzie reakcja rubla. Dziękuję bardzo. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 7-8 już minut po 16. Whenever a master makes my dreams real, I see that you do. You're out of sight. Yeah, so free, far, full fun. Look out, Smokey, cause here I come. I'm bringing you a love that's true. So get ready, so get ready. Gonna try to make you love me too. So get ready, cause here I come. If you wanna play hide and seek with love, let me remind you, it's alright. But the loving you go. Robinson, tu trójka, minęło 16:30. Skrót wiadomości przedstawi Tomasz Ławnicki. Do tej pory kończyło się fiaskiem lub zerwanymi rozmowami. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach od 1,5 godziny trwa robocze spotkanie związkowców ze stroną rządową. Od efektów zależy, czy wznowione zostaną pełne negocjacje w sprawie górnictwa. Do tematu wrócimy o 17:00. Szef sejmowej spedkomisji zapewnia, nie musimy obawiać się w Polsce ataku terrorystów. Marek Biernacki przyznaje jednak, że po wydarzeniach w Paryżu polskie służby muszą być szczególnie czujne. Aktywność służb i zasoby muszą być też dostosowywane do tych zagrożeń. My stoimy na stanowisku, że służby powinny być systematycznie polskie wzmacniane, bo one, tak praktycznie to one mogą zapewnić bezpieczeństwo obywateli. Szef spedkomisji na podstawie informacji z ABW powiedział, że kilku polskich obywateli, na pewno mniej niż 10, mogło brać udział w konfliktach zbrojnych na Bliskim Wschodzie po stronie radykalnych islamistów. Francuska minister sprawiedliwości oświadcza, we Francji można rysować wszystko, w tym proroka, ponieważ we Francji, kraju Woltera i tradycji nieposzanowania, mamy prawo szydzić ze wszystkich religii. Te słowa znalazły się w przemówieniu podczas uroczystości pogrzebowych jednego z zabitych w ubiegłotygodniowym zamachu rysowników pisma Charlie Hebdo. W sprawie karykatur Mahometa głos zabrał dziś także papież Franciszek. Stwierdził, że wolność słowa ma granice i nie można żartować z żadnej religii, ale też nie można zabijać w imię jakiejkolwiek religii. Nielegalną fabrykę papierosów zlikwidowała hiszpańska policja. W zakładzie pod Sewillą aresztowano 10 osób, zarekwirowano 30 ton tytoniu i 64 tysiące paczek papierosów. Śledztwo rozpoczęło się w czerwcu, kiedy policja z Sewilli wykryła, że w Andaluzji sprzedawane są papierosy niepochodzące z legalnego handlu. Znaleziono magazyn, w którym były sprzedawane, ale nie wiedziano, kto i gdzie je produkuje. Okazało się, że nielegalna fabryka zajmowała położone na uboczu zabudowania rolnicze i miała własne generatory do produkcji energii. Aresztowani byli karani za przemyt narkotyków i papierosów. Teraz będą dodatkowo odpowiadać za fałszerstwo, nielegalne posiadanie broni i za przestępstwa przeciwko zdrowiu publicznemu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Tyle w skrócie. Za pół godziny pełne wydanie serwisu, w nim m.in. wracające kontrowersje wokół pomnika ofiar smoleńskich w Warszawie. W nocy pogodnie na południu i w centrum. Na północy z kolei miejscami więcej chmur i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od -2 stopni na Podkarpaciu do +1 w centrum i do +5 na Dolnym Śląsku. Jutro sporo słońca, ale na północy i na zachodzie chwilami mogą się także pojawić deszczowe chmury. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, ciuć! George. George, what's the matter? Co z tobą, kotku? To ten crossover Peugeot 2008. Spójrz na jego wyposażenie. Nawigacja, automatyczna klimatyzacja, czujniki cofania i lakier metalizowany. I ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w Neni ultrawydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z procesorem Intel Core i3. Mocną kartą graficzną i usługą domowej naprawy Dell. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja! W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Tej nocy w Media Expert od 19 do 21 nocne przeceny, setki produktów w mocno obniżonych cenach, Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut godzina 17, teraz organek głupi, a już za chwilę o tym, co dziś wyprawiał Frank Szwajcarski. Diabli miod nie głupia. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem, ziemią ojciec dał. Hej! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim, niech będzie. Niech już będzie, co ma być, to będzie. I kapotę wziąłem i splunąłem w tył na szczęście. O nieszczęście, o nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie, najpiękniejszą w mieście. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. Póki miał pieniędzy, to nie było nędzy, tylko wino, baba, diabli miot. Tych pieniędzy było mało, jędzy, miłość cała się skończyła, poszła w szort. Miłość cała warta tych pieniędzy, co mój ojciec z nędzy, z ciała, z potu, z łez. Takie życie, ile włożysz, tyle potem masz, położysz to na wadze i wiesz. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot, nie głupia. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie, nie głupia, diabli miot. W lesie to chodzę przez cztery pory roku od niepamiętnych czasów. Dla młodych słuchaczy to może być od epoki kamienia łupanego. I muszę przyznać, że po raz pierwszy dziś, czyli w połowie stycznia, spotkałem się z tak dużą aktywnością ptaku. Po prostu to jest prawdziwe ptasie radio. Rośnie konkurencja. W lesie może byłoby było spokojnie, ale to, co działo się dziś w bankach, to nie było ptasie radio. Zapraszamy do trójki. Na rynkach walutowych to miał być dzień jak co dzień i wszystko wyglądało zwyczajnie do godziny 11. Wtedy na stronie szwajcarskiego banku centralnego pojawiła się niepozorna notatka, której treść wywołała trzęsienie ziemi. Bank podjął decyzję o rezygnacji z obrony kursu walutowego franka w stosunku do euro na poziomie 1,20. W studiu jest Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Śledziłeś to, co działo się i dzieje się w tej sprawie. Czy ktokolwiek spodziewał się takiej decyzji? Nie, to był prawdziwy grom z jasnego nieba. Analitycy rynku, z którymi dzisiaj rozmawiałem, mówili, że patrząc na wykresy, przecierali oczy ze zdumienia, bo to, co się działo, spokojnie można określić mianem paniki. Jeszcze rano frank kosztował około 3,50 zł. Po ogłoszeniu wspomnianej przez ciebie informacji momentami jego kurs przekraczał 5 zł. Zresztą nie było wiarygodnych informacji, zawieszały się platformy, na których publikowane są dane, a to tylko pogłębiało szok, mówi główny analityk firmy Expander Jarosław Sadowski. Bardzo dziwne było to, że na różnych portalach można było zobaczyć różne kursy w tym samym momencie. Część w ogóle notowań zawieszała się, nie było w ogóle wiadomo dokładnie, ile ten kurs wynosi, więc taka sytuacja właściwie się nie zdarza. Minimalne otrzeźwienie przyszło po południu, kiedy kurs franka do złotego osiągnął poziom około 4,20 zł, a i to jest o 70 groszy więcej niż było to jeszcze rano. Teraz to jest 4,08 zł i cały czas spada. Może do końca tej informacji, jak ją skończymy, no to będzie już poniżej tych 4 zł, ale mimo wszystko dla posiadaczy kredytu we frankach, a takich osób w Polsce jest około 700 tysięcy, był i jest to czarny czwartek, a w tym gronie jest pani Anna. Nie ukrywam, że się załamałam, zwłaszcza jak przeczytałam informację, że w pewnym momencie, w momencie krytycznym, frank kosztował nawet 5,20. Nie wiem, czy to kaczka dziennikarska, czy po prostu coś się w systemie zawiesiło. No ale ja akurat dzisiaj płacę ratę kredytu. I to jest tak, że bank sam odciąga mi ratę z konta. I mam nadzieję, że wystarczy mi środków na koncie. W związku z tym, że kilkaset złotych dziś zapłacę więcej. A w tej niełatwej sytuacji rodzi się pytanie, czemu szwajcarski bank tak niespodziewanie podjął taką decyzję? Czemu uwolnił kurs franka w stosunku do euro, którego bronił przez kilka lat, pompując na rynek franki i skupiając euro? Wielu liczyło, że potrwa to jeszcze dobrych kilka lat. Skończyło się dzisiaj. Wielu określa to mianem kapitulacji. Jak mówi główny analityk walutowy Domu Maklerskiego BOŚ Marek Rogalski, przyczyn tej decyzji możemy się tylko domyślać. Tam powstaje pytanie, jak wyglądały tak naprawdę moce Banku Szwajcarii. Być może po prostu uznano, że dalsza interwencja, dalsza obrona kursu eurofranka będzie dłuższa i w obliczu właśnie tego, co może się wydarzyć w Grecji, że po prostu będzie kosztowne. Wyjaśnijmy, wspomniana przez Marka Rogalskiego Grecja przygotowuje się do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Największe szanse na zwycięstwo ma skrajnie lewicowa partia Syriza, której ewentualne dojście do władzy, jak spekuluje się chociażby w Berlinie, mogłoby przyczynić się do wyjścia Aten ze strefy euro. To budzi ogromne niepokoje i ucieczkę inwestorów do franka, którego kurs szwajcarski bank właśnie przestał bronić. Dokładnie o 13.15 głos w sprawie zabrał szef Narodowego Banku Szwajcarii, Thomas Jordan. Wielu liczyło, że powie coś, co uspokoi trzęsienie ziemi, które wcześniej bank sam wywołał. Padły zapewnienia, że bank pozostanie aktywny na rynku walutowym. No tak, jak to będzie wyglądało, przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale już teraz pewne jest jedno. Decyzja banku to cios nie tylko dla posiadaczy kredytu we frankach, ale też w samą szwajcarską gospodarkę, mówi główny analityk Centrum Finansów Aviva Paweł Majtkowski. Pamiętajmy, że oni wiele eksportują i tak jak nasze raty kredytów wzrastają, tak samo wzrasta cena wszystkich szwajcarskich towarów, które oni sprzedają na świecie. A to obniża konkurencyjność kraju. Na tym jednak nie koniec. Raz jeszcze Jarosław Sadowski. Z drugiej strony też zwykli konsumenci, jeżeli mają zrobić jakieś większe zakupy, czy kupić jakiś sprzęt, na przykład gospodarstwa domowego, czy nowy samochód, jakąkolwiek droższą rzecz, no to wystarczy, że wyjadą za granicę. To nie jest duży kraj, więc oni mają dość blisko, żeby z tego kraju wyjechać i zakupy mogli robić właśnie w euro. Na razie martwmy się jednak o siebie. Pytanie, co na rynku walutowym będzie działo się w najbliższym czasie? Wahania będą bardziej dynamiczne, dlatego że właśnie nie ma już tego czynnika stabilizującego, którym był bank centralny, więc właściwie gracze skupiali się głównie na tym, żeby tego franka umacniać, a nie było tej drugiej strony, była właściwie nim tylko bank centralny, więc teraz to wszystko się pozmienia, muszą pewnie za jakiś czas pojawią się gracze, spekulanci, którzy uważają, że jednak to, co się teraz dzieje, to jednak jest lekka przesada, że ten frank jest trochę za mocny, więc po pewnym czasie pewnie pojawią się jakieś zlecenia w drugą stronę, osłabiające tego franka. No ale jak na razie ten rynek musi się ustabilizować, od nowa poukładać. A na to, że ułoży się w dobrą stronę, bardzo liczy pani Anna. Na razie jest to, mam nadzieję, faza przejściowa. Mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe, tak? Że to się jakoś ustabilizuje i że ten kurs nie będzie tak wysoki, że on spadnie mimo wszystko poniżej tych 4 zł. Szef Narodowego Banku Szwajcarii mówił dzisiaj, że oczekuje osłabienia franka. Co by się nie działo, ekonomiści radzą, by nie podejmować pochopnych decyzji. Z nimi trzeba poczekać chociażby kilkanaście godzin. Dodajmy, aby zrównoważyć dzisiejszą sytuację, szwajcarski bank podjął też decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego, ale ta decyzja specjalnie nie pomogła. Wyobrażam, co dzieje się dzisiaj w sklepach i na stacjach benzynowych w państwach graniczących ze Szwajcarią. Tłumy. W Austrii na stacjach benzynowych. Chociaż słyszałem, że Szwajcarzy są bardzo patriotyczni, jeżeli chodzi o zakup. Ale też liczą franki, tak więc spokojnie. Marcin Pośpiech, dziękuję bardzo. Kłaniam się. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki za 16.17. keep me warm at night. Never wanna let you go, no, you made me feel alright. Za 14 minut 17. Zapraszamy do Trójki. Nowa tabletka Dzień Po, która trafiła do polskich aptek w ostatnich dniach decyzją Komisji Europejskiej, będzie dostępna bez recepty. Ministerstwo Zdrowia podporządkowało się temu zarządzaniu, choć początkowo były pewne wątpliwości. Kiedy nowe przepisy się uprawomocnią i co sądzą o tym najbardziej zainteresowane, czyli Polki? O to pytała Ewa Dudzińska. Mamy uwolnioną od recepty tabletkę Po. Dobrze, źle? Trochę dobrze, trochę źle. Dobrze, że mamy do tego dostęp, ale źle, że będzie on nieograniczony receptą i kontaktem z lekarzem. Uważa pani, że może być nadużywana? Zdecydowanie tak, zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o młodych dziewczynach, nastolatkach w gimnazjum, w liceum. Może być tak, że dziewczyny będą zastępować antykoncepcję taką tabletką. I tak nie powinno być. Lekarz jednak powinien mieć kontrolę nad wypisywaniem takich recept. Jaka ta tabletka tak naprawdę jest i czy dowolne jej stosowanie będzie korzystne dla zdrowia kobiety? Sprawa jest dosyć skomplikowana z tą tabletką. Ginekolog Grzegorz Południewski. Jej dostępność bez ograniczeń niewątpliwie jest sukcesem. Efekty są takie, że w wielu krajach, gdzie zastosowano tego typu preparaty, zmniejszyła się liczba aborcji, zmniejszyła się liczba niechcianych ciąż. Jakieś badania są w tym kierunku? Są badania. Takim koronnym przykładem są Węgry, gdzie w przeciągu 2 lat zmniejszyła się liczba aborcji w grupie do 18 roku życia o 50%, a u kobiet do 25 roku życia o 30%. Czyli ta dostępność jest istotna. Ale czy są inne badania? Jak to wpływa na kobiety, stosowanie częste tej tabletki? Są badania dotyczące ubocznych efektów stosowania tego typu preparatu. Badania dotyczą 2 preparatów. Jeden zawiera dużą dawkę hormonów i nie będzie u nas bez recepty. I drugi preparat zawierający antyhormon, antyprogestagen. Ta grupa leków jest grupą nową. To jest ta tabletka, która będzie dostępna u nas bez recepty. Czekamy na zmianę. Magister farmacji Jolanta Lewczuk. Produkt ma kategorię dostępności na receptę i dopóki nie zostanie ta kategoria zmieniona, to nie powinniśmy sprzedawać tego produktu bez recepty. Dzisiaj ta tabletka do nas przyszła do apteki. Po raz pierwszy? Tak, dzisiaj ta nowa dostępna rzekomo bez recepty jest u nas już w aptece. Tylko czy tamta też nie będzie bez recepty? Tego to nie wiem, bo jest przecież komisja rejestracji leku, która zmienia rejestrację. Ten produkt jest rejestrowany centralnie. Wojciech Łuszczyna, rzecznik prasowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. A więc wprowadzony do obrotu przez Komisję Europejską na terenie Unii Europejskiej. O godzinie 14 w tym wykazie europejskim uaktualnionym, czyli z wczoraj, a decyzja była 12, nadal jest też na receptę. Jeżeli nic się nie zmieni, nie ma podstaw, żeby tabletkę sprzedawać bez recepty. Pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, jaki jest status obecnie tego produktu leczniczego. To nie jest panaceum na problemy Polek. W Polsce na skutek słabej świadomości dotyczącej sfery seksualnej i antykoncepcji, myślę, że ta tabletka może być nadużywana. Druga sprawa, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, maksimum można ją zastosować 2 razy w ciągu cyklu. To nie jest tak, że weźmiemy jedną tabletkę i mamy 5 dni wolności i możemy seksualnie mieć sprawę z głową. Bo tak też może być to odczytane. 10% Polek orientuje się, o co chodzi. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że u kobiet młodych na skutek działania tej pigułki następny cykl będzie już zupełnie od czapy. Czyli nie, jeżeli na stałe stosuje antykoncepcję, to taka tabletka wszystko przewraca do góry nogami. To jest taka metoda, którą można stosować wyłącznie w wypadku gwałtownej potrzeby. Chodzi o to, żeby się po prostu nad tym zastanowić. Przecież to będzie miało wpływ na zdrowie. Na razie nie wiadomo, kiedy tabletka Dzień Po będzie dostępna bez recepty w aptekach. Najpierw musi się pojawić odpowiedni zapis w rejestrze produktów leczniczych, europejskim lub polskim. Wszyscy dyskutują, ale przytoczę słowa eksperta, które padły pod koniec tej rozmowy. 10% Polek orientuje się, o co chodzi. Tu Trójka, audycja popołudniowa. I trusted a priest. I fell to his feet. And he raised me up there. And cut me off at the knees. trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. With me now. Had a girl, I gave her my world, but she played around, put me down, still wanted the pearl. To był Billy Idol. Za 8 minut godzina 17 w studiu Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Cyber Trójka. Zba budeme jeszcze muset uczyć cizí języki. To po czesku, mam nadzieję, że poprawnie, pytanie, czy musimy jeszcze uczyć się obcych języków, no bo skoro są internetowe programy i serwisy, które przetłumaczą nam, co chcemy. Pytanie o sens nauki języków w erze coraz lepszych translatorów zadamy za chwilę. Teraz wiadomości technologiczne. Allegro może zmienić właściciela. Aktualnie firma Naspers z RPA planuje sprzedaż swoich udziałów w polskich spółkach, a wśród nich jest popularny serwis aukcyjny. Taką informację podaje agencja Reuters, ale na razie ani Naspers, ani Allegro nie komentują sprawy. Według spekulacji nowym właścicielem portalu może zostać Wirtualna Polska lub Onet. Tymczasem Samsung patrzy chętnym okiem na BlackBerry. Koreańczycy są ponoć gotowi zapłacić za producenta smartfonów 7,5 miliarda dolarów. To miałaby być cena obejmująca też m.in. patenty. BlackBerry zaprzecza rozmowom na ten temat. Naukowcy i biznesmeni ostrzegają, niekontrolowany rozwój sztucznej inteligencji to poważne zagrożenie. Fizyk Stephen Hawking i przedsiębiorca Elon Musk, a także uczeni związani z firmą Google, podpisali się pod listem otwartym w tej sprawie, ale sygnatariusze tekstu nie kładą nacisku na bunt maszyn, ale na zagrożenia dla rynku pracy. Według badań blisko połowie amerykańskich pracowników grozi, że mogą ich zastąpić automaty. A badacze z uniwersytetów w Cambridge i Stanford ustalili, że Facebook wie o nas więcej niż nasi bliscy. Naukowcy napisali aplikację analizującą informacje o użytkownikach wynikające z lajków i porównali je z danymi ankietowymi pochodzącymi od bliskich osób korzystających z Facebooka. Okazało się, że wystarczy prześledzenie 300 lajków, żeby zdobyć o człowieku więcej informacji niż ma jego partner. Cyber Trójka. Od dość dawna możemy korzystać z internetowych słowników i tłumaczy. W ten sposób mamy szansę łatwo przełożyć prawie z dowolnego języka każde słowo. A teraz giganci rynku IT robią nowy krok. Uruchamiają oprogramowanie, które potrafi tłumaczyć na bieżąco nasze rozmowy. Czy to już znaczy, że nie ma sensu, żebyśmy sami tradycyjnie uczyli się języków? Zba budeme jeszcze muset uczyć cizí języki. To, w czym tego rodzaju narzędzia będą w stanie zrobić nam wielką przysługę. Konstanty Młynarczyk, redaktor naczelny magazynu Chip. To w komunikacji z innymi kręgami kulturowymi. Sam znalazłem się w takiej sytuacji i w sklepie pomogła mi bardzo sympatyczna Chinka, która wyciągnęła smartfona i za pomocą Google Translate dogadaliśmy się co do tego, które z interesujących herbat poleca, żebym zabrał ze sobą do Polski. W tej chwili pojawiają się i w Microsoftie, i w Google takie usługi, które pozwalają tłumaczyć rozmowy a vista, na bieżąco. Die ich dir gestern geschickt habe. But I wanted to talk to you about the email that I sent you yesterday. Could you change the green to a lighter shade? Könnten Sie das Grün durch einen helleren Farbton ändern? to jest jakiś rzeczywiście nowy krok, czy to jest tylko proste rozwinięcie tych technik, które były wcześniej? Jest to zdecydowanie nowy krok, o tyle, że jednak tłumaczenie na bieżąco wymaga przeprowadzenia całej serii procesów, czyli najpierw mamy rozpoznawanie mowy, potem mamy analizę tej mowy, potem mamy tłumaczenie i to wszystko musi się odbywać szybko, co akurat dzięki rosnącej mocy obliczeniowej dostępnej w każdej kieszeni w postaci smartfonów rzeczywiście staje się możliwe. Nie będę ukrywać, że nieraz studenci uczniowie tak korzystają z takich rozwiązań, gdzie można wyrzucić cały swój tekst. Maria Pop-Christowa uczy języka angielskiego w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. I dostać gotowego eseju w języku docelowym. Tak? Ale pani to wyłapuje, jak rozumiem. Tak, bo wtedy od razu jakoś tak widać, że tam jakiś czynnik ludzki albo nieludzki właśnie nie zagrał i w dużej mierze takie wypowiedzi są bezsensowne. Oczywiście taka pokusa jest. Z drugiej strony jest to ułatwienie, tak? Bo jeżeli chodzi o jakieś krótkie zwroty, szybkie sprawdzenie jakiegoś słowa, no to już na pewno wtedy życie jest łatwiejsze. Zadziwiające jest to, że akurat w przypadku translatorów Tomasz Kulas, redaktor prowadzący serwisu chip.pl. To, co kiedyś zapowiadały filmy science fiction czy książki science fiction, sprawdza się niemalże w 100% i to nawet szybciej niż przewidywali autorzy tychże książek, filmów, opowieści. Will you take me there? Dalej pytanie i mam nauczenie języka. To ostatnie było już po bośniacku, a właściwie miało być, bo tłumacz internetowy, jak Państwo słyszeli, nie poradził sobie. No i dzięki temu mamy optymistyczną puentę, optymistyczną dla papierowych podręczników, słowników i własnego nietechnologicznego wysiłku. To była Cyber Trójka, Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Dziękuję. A my jeszcze zostajemy razem w redakcji, bo o 19.05 premiera szachowego ruchu popołudniowego, a poza tym po 17.00 rozmowa ze znakomitym polskim szachistą. Polecam Państwu. Tak sobie pomyślałem, skoro wczoraj szachowaliśmy, to może dziś poddamy partię. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup najsmuklejszy i najbardziej wydajny iPad Air 2 z wyświetlaczem Retina 9,7 cala już od 2099 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dobry wieczór, witamy tych, którzy pędzą z pracy i tych, którzy nie pędzą, bo wybierają się po kredyt gotówkowy do Eurobanku. Oni zdążą jeszcze sprawdzić przeceny w sklepach, bo mają gwarancję. Dziś gotówka albo stówka. Ty też przyjdź do Eurobanku i podpisz dziś umowę kredytową. A jeszcze dziś bank wypłaci ci gotówkę. A jak nie zdąży, to gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Kochanie, a co ty tak się śmiejesz jak do sera? A skąd wiesz? Każdy wie, że teraz w Polomarkecie kilogram sera Golda kosztuje tylko 13,99. To aż 30% taniej. Tylko 13,99 za kilogram sera Golda. Polomarket, mój ulubiony. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. Do nie? A, jeszcze raz. Niesty słucze Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Med. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie. Ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To. Dla. Ciebie. Staramy. Się. Być. Coraz. Lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 0606 oraz na placeabonament.pl. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik.